برزان تنیام جورو جورو کتر بطالا بیا بلن یره تلمدلا لگل یوما ابلام خاتو جین پیم بلی بوچی یره تلب جارد خوم یوان خانی زور باشتر یلم شارا امه هشتا نازانین گشتک من چندی پیدا چه بویده بی پارزگاری لپارکان مام کهی باشا ام جورو جورو که تنیشت منده وی زور باشا سپاس اندکم زور باش خاتون دمیوه کشتیک بین خیرایی که دو اوان دبی بسر چاو کسی دوام دبی خلو زکان آماده بکات پیبلی چونا باشه ده توانم کمک هاوکاری تام کم واو سپاس پیویش با سپاس نکر نسعی اما چیا اما با شو دروی جین، ساوریکا! سکای! سکای! ایه، ایه، ایه، ایه، ایه، ایه! هاتون، ساوریکا! هاتون، آه! ای خویا، ونم کرد، اگر شتیک بسر خاتو جین دابه، او هرگیز نتوانم بجیم، آخ، چیم کم استا! اگر بمری که هات هبروی او بوده گید دوا بجوان داورا بیاخل لیرم ممینا خیره کبرون لره بران باشا بوچوم دبی ساد بیرن تکای بیلا بروا خاتون ناتوانم او کارب کم تماشا کتیل تو کردوا ناتوانم چاو پوشی لیب کم ایما چانتا کمان ورگرتوا اوش هشتام نالا خاتون اوی تو دلی راستا بلام بیرا خاتون داد بیم بابا ساد بیرن تو باشی هیچ نیه بلام دا بی زیادر شهر زابم استا باش دبی دزانم آزارت هیا بلام چک دبی تو پتر بکاته که ایشم کرد بوتی دگرین بوا ایم پیویستی من بکری کار نیا بلام گر هیس نبی دانه ایخم پی بدا بخیر بی خیر اکب رو مالاوا ایتر چیشه من مدرس مکن بنا فرد بید دیس انا که هوت ما اوت تی موتی ها دگی سر شید ستا چی گریگ نیا خالدیون ورا را مکا ورا ایتر سنوک زهر ایشی تر نیتو ویرا بنا فرد بی اوشیانم دوی اوشیان خاتون باشتر نیه که آگاد لپارکانت بی ها هرو هم شیرین یشیان دکتر گوتی دبی پلی گرمی که دابزد دبی بخیرای درمانکان بخواد تیگیشتم اما باش نیا باش اگر دیوی زیارمتی من داله چی نخوش بدا اوه دبوها به ایمه بگوت با سابوری کرا چی زور باشا بلام شرمی دکر بلام سابوری کرا کی زور باشا پیش ناسینی سابوری ام دکرا لیر بطنها دا جیان استاش وکو یک خیزان دا جین یعنی ایوه لیر بطنها دا جین لراستی دا ایما کرا زور باشین بلام امرو کمی گازاری کسگ منده بله وایا ببورا هی دتوانی امانه بخوی؟ آه لبیرم کرد با استا همون من به یکو بخوی هی اما یکم زاره امو باید نمال لاله خوش باید نه خوش باید نه امو باید نه امو باید نه ام بله تو لچن در هاتی لشوینه چی زور دوره و هاتون با هوی شمنده فرو کشتی و گیشتم ایره بلان پیمان بله بو چی نمشوینه دوره هاتوی هاتون تاو کو کسیگ بدوزموا ام بله دوزی تاو او براستی دا استا ایما بنیازیم بچین بو روش حالات ها؟ براستی خوشکه تو دروی بو بیابن؟ بله یا پیم بله چند روز دخانه؟ جلا وقت زن سالگی دوه بیستو ما خلکانی گروشتونه بو بیابن و نگرانه توا اگر بتوانین آمری فرین دروز بکنین دتوانین بخیرهای بیابان ببرین چی؟ آمری فرین؟ بله آمریک لعثمان دفرد اگر امت هبید دتوانین لبیابان یا لدریاب پارین و دشتوانم چی نه همو شوینک چی؟ یعنی امت دتوانین بخرین؟ بله راستا بله امروز دتوانین براستی بخرین امشتی که زر خوشا هر و همین از دمیه به ازمان در بفرم و بیتم شوینه که پیشتم نم دیوان به همون من امیری فرین لیه بخرین و لازمان در بفرین هر و همینیش منیش دبان؟ بله به همون من لازمان بفرین خیر خاتون هیچ تک لگل ساعتکانی من دالی براورد نکره کورکان هل سکوتیان زور باش بو اوه زور راستا من بناو زور تاقی کرنه و دارویشتون خبرم کردی وا؟ کسی که گویی اما با صبوری به. پیوستی با من نداکرد. پیام بلند سود تو آن شتک بخون کاروان هنریتان ها؟ آوازور باشه. بلام خاتون پیم لکیش ات سیا خویش تا زور زوا بلام دبی امرو زو در بچین چون که دبی پیداوستی کنی گشتی امروش من بکرین او تو راز دکی خاتون سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس هی ناشینی گرفتم بر دوباره چی دوه بسیتی من گرفتم بر نیم هر و ها دزش نیم بله من اوه دزانم بستو من تو یرمتی هاورکانی من دوه بلام ایمه پیوستی من بینیه بسی چی دکه یا اوهم لخوبایی ما نیتیا نمانه ایشتک من بابگرن جو تیگه ایشتی اگر ایشم کرد بارکت بوده گرن موه تو کوره چی زو سیری؟ ای پیره پیاو، آگه دار با من خورنیم من نوی اکی خوشم هیا، صبوری کواتا صبوری، دتوانم لبارشتیک بسیار بکم؟ باشا بیله، من دتوانم هموشتیک بکم ایما پیویستی من بارا بره چی بیابانو گیه نریک هیا پیم بله، تو دتوانی شوینه که هم بدوزی توا؟ ها، تیگه ایشتیم، تو بدوی کسی داده گرید پیم بله، او کسا چیه؟ او کسا برا گوره کما و تت براکات؟ تیه گیشتم من ریبری دکم بمشوی تماشان مکا من بهزم تاوی چی باشم هیا لوتی چی باش بشان ازی ووانالیم بلام کاتک بدلیم کبیابان وکو خوم وایا دلنیا بخاتون من بم همو هزه و دد بمالای براکات بلام من بتمانه بتو ناکم تاو کلگر خاتون دابروی بیدنگ بپیره پیاو بزانم من هل دبجیری یان تو تیگیشتم باشا ای اون دبسا بلام خاتون چی دکی ها خولی ادن نتوا او زادا کمان چی تکلوی که اشتا من دالا چون متمانه بکسی چی اوادا که پیم بلی ای خاتون، در حالی رتاوری که من دزب کشتیش لیمی و کشتیوانش باش دینم. ناشیرن های نرسانی بیشارم. جای بگره خاتون، من عقل من دالا نگری. ای ساد برن. چی ده؟ پیم بله، اولفرد معنی چیه؟ اما جوشه که بلان بو خاتونه که لخانواده بوکستون به پیویز نا که اموشانه بزانه باشه، ادی ده امنت براند؟ ای خواه، وابزانم لبیرم چو، راوستم کارکان چون برای اودتن؟ بابا گورم، پیوز نخیه نیگرم بیو امرو کارکان تاو دبین تیگه ایشتیم اما زور گوره یا بابا کشتیه که بی خوانی هم کشتیه پیه چی بیانیه دیوی روشالات دوزه توا اگر من گوره تر بمارده چمو ناو کشتیه بلان بداخل هر وها منیش ساوری توش عزدکه بچه ناو کشتیه صبوری براستی تو داروی؟ ها؟ کمال چی بکم هاوریان من نتوانم بزیتم بیالم خاتون، او منم ساعت بیرین وره شوری ببوره خاتون، بلام دبی پشوب دی چون که بیانی ایمه دبی بروین زور باشا، کمی چیتر تا او دبم پیم بله، او خریچی چی ننوسی نامه یک بوباو کم که دا چی نبیابن نتوانین هیچ نامه یک بنوسین آی خدای، بداخوا، نزانم که استا حالی چونه دل نیام باشا، چون که باو کم کسی چی بهیزا بگو من تو راز دکی زور باشا، شود شاد خاتون شود شاد جورج براکم او کسی او نمی بو نردوا تو ایوانیا چاوریم که، هر داد دوزموا ببوره خاتون، بلا مو ابزانم ام کورا ما بستی نیه بید سابوری؟ من نتوانم لگلت بیم ای بو چی؟ ببوره خاتون، اما کاری من نیه، بو چی ده بی لگلت بیم بو بیابان؟ کاری من نیه او باسی چی دکی ها؟ خود هلبجاد بو ایرین مایمام بکین ببوره، کشتی و کشتیوانکان لکناره کدن هر وحا دتوانن ریبری باشتر تن بود بدوزنوا اوان دتوانن؟ بله، خلق دناسم خوات لگال سابوری زور سپاس هی، سابوری هی صبوری، تکه برو تکه برو، به هیچ زوره نگرانی ایمه ما با ایمه همون من، کر منه یا من ایسال ریستورانت کردکم بله راز دکم نای بقالکا منی شرمتی دکتور دادم منی شرمتی دکتور دادم زور باشا، توش لگل یم برو من، بلام من تنها نگرانی اول نبوم نگران بابا، راز راز دبین براستی، ایوه باش دبین اگر صبوری لگل تندانه بی؟ چو دیری گازمی ریتاوری که دکن بوگرانوی صبوری ای تو کمان جوی پیناتم من کچه کی گورم سپاس با تو کمان صبوری، لگل من دادی؟ باشا، من اگر زرگ پیویستید با من هیا با دلنیایی و لگل دیم چی و تیم پیش ما بتوی ها؟ بالام ایم هاو بشین. آه آه آه آه آه آه سبوري خوشككم خواتا لقاو خيراي بقريوا صاوريت دكي اقاد لخوت بي كايا اقاداري سابولي با من اقاداري با ما بس انتيا مبروي هي سابوري اقاداري ايه سابوري شكرنا ايه فالقاو سابوري فالقاو سابوري؟ ها هیچ نیا تنها خود کت نوتاو باشا بابروی باشا گشتکم علی سر لنبو لبیابان دا پاری نوازور نرم بو بلان بهوی منوا بلا مکم پچی کود لالقی دا هاتو دا تینو بیابان چاوروان بند